woni sarindini ayde de ko ni famirta gedal naybi wal battangal hen qur'ana jippi ko fof anzalnahu demgal arab ina siri nazzala anzala qur'ana jumrado wi tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakun lil alamin nazira nazira ايوه نزل قرآن إنه ترى نزل إنه ترى أنزل أنزل ونفوف تيمي نزل نوك جيبرا دي سيدة سيدة جيبرا دي ويكو كانكو وديري نون بل إنه قرى ويل دي ريند أيوة ودو أيوكو من نجيب نيمبو أي نجيب نيمبو أنزلناه نجيب نيمبو هل أن قرآن جمع قدري جمع قدري هل كوني جمع قدري أوي جمع قدري ko burdo mojjude ujunere lewru o wiyani foti ujunere lewru ko hedde 83 ans fawi kono o wi ko buri dum nden ko ujunere tan burno hewde o sa joni enen hono biyeten en biyeta ujunere yanke ala biyeten milliardaire eywa wi millionnaire kadi wadde ko dum tan rokkede yorunde firti ko buri hay milliard lewru hay goto anda mojjerum do haaji so neddo riwi hen Allah dewal Allah jabangal hay goto anda mojjerum do foti te ko jamma tan onanya lawma kono kam en gandi jamma ka koye korka jeeya hadisaji kadi kolliri koye sappo battindiɗi he kadi koye telɗuɗe he wadde inna anzalna fi laylatil qadr qur'ana ko hem jippina kono holngol jippingol anduɓe fo mbiɗo ko hade ko qur'ana fof ko ɗo jomiraɗo totti jibril qur'ana fof nani temedere sappo ene simore e nder duuɓi nogas tati ɗi embo dottana holno jippinirta joni noon ko ɗum woni adi jippade hen ko iqra ewa ko adi arde ni lah ko kadi ko ñalawma altini wona sherɗi ko arata ko saabu ari e waktuji ɗi foof e nder lebbi hitani ɗi foof gari hen to ummade jomiraɗo faade jibril mawninde korka hollirde mawnugol korka hollirde mawnugol jama qadiri hollirde mawnugol qur'ana hollirde hoolare fonde ni saabu hoolare meeɗa to meeɗa to meeɗa waɗanede ɓi adam fonde nde ɗo hono ɓuurade meeɗa jippade kolaɗo e leydi meeɗa wodde hono nelaɗo sallah alah sallam wadde ko moƴƴereji tan ɗi ganduɗa hay goto andaɗo hay inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khairum min alfi shahr o wi tanazzalul malaika malaikaji ne jippo e tanazzal kadi eɓe jippo cente cente cente vagguji par vague vague mena wa ruhu fiha ruhu ɗo ko jibril ruhul qudus wa ayyadnahu bi ruhil qudus no wi wonde isa edda kamu ko jibril wonno ruhu fittandu senidu ina wiya kadi malaikaji wiyeteɓe noon wona bi idni rabbihim ko allah wi yoɓe jippu ey tanazzalu lmalaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amre kala hunde to yenno o wi ko fiha yufraqu kullu amrin hakim ko hen hoddirte kala hunde ñeñƴunde saabu allah ko waɗata ko fof koko ñeñƴi allah haalni men koddirgol makko ɓoyngol e koddirgol par hitande e koddirgol par lewru ɗum foof qur'ana haali wona wonen ko sunna haali sunna haali hen ko nela salah sallam wi ko allah hoddiri gueɗe tagore makko ɗe ko adi nde o tagata leydi asman ma won capan joyi ujunere hitande inna allah qadara maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wa 50 alf sana ko qur'ana joopi hen koko iqra wonde bismi rabbikal ladhi hawwi allama bil qalam kanko woni gandinɗo kuɗol woni kuɗol wiya yo windu dendangal ko jogori wonde ha darga dulni to koddirgol ɗimmol ngol ko par hitande woni jamma qadiri koddirgol ngol wi ko kulla yawmin huwa fi sha'an allah na taga kala ñalawma kala air kala minute kala seconde kala ceers ma won ko kewi hen won jibinaɗo won baraɗo won ɓeydiɗo won ustiɗo toɓo ariɗo hendu ariɗo kala ko dillata e ceers uji foof ko allah dillini ceers o dillini seconde o ta ɗum ko tagodi makko ceers hanke wona ceers hande o ñalawma hanke wona ñalawma hande o battenɗo haqqillaji men inchallah eywa gandata ɗum tan sa waɗi e duuɓi o aljuma ɓennino kono aljuma ɓennuɗo wona oɗo woni aljuma saabu sa limi balɗe ɗe dokkaɗa ɗe tan ma andu deka sa yi lewru liggotoɗa ndu eywa aljuma hande ko goo mars aljuma ɓennuɗo wona goo mars wonno inchallah hay goo mars ko 2023 wonata 2022 2021 andi deka allah kañum ko wi ko embo taga e kala waktu foof waktu hewde famɗu fof mo taga hen والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي جمك كان كفوكك كسل حتى ما طلع الفجر حافجر جلته ودك جمع مول جون نون هول نيم بدر هيك جمع نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمن عائشة رضي الله عنها نام دين الله صلى الله عليه وسلم سأل الله لدم جمع قدره هنا ويأت جمع كاك شوداك ويوي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني أي الله عندك جاف صلى أريد يافا ديافو أي ولد إن غندي فريدو أنزلناه كقرآن توتيد جبريل دمونا نام دل مكو كنكو مسيدو إن شاء الله نام دل مغال ونو ماتو نام دل تتبيوال أنزلناه ko min jippini o qur'ana ko jamma gadiri firti ko jamma ko gadiri suudi non jammaaji ko jammaaji lumière ko jammaaji nangi dum wana muhim to bangal men enan kam kontate ko do jammaaji men ko woni ko kontate inshallah o do qur'ana ko hen jibril totta ha yutti asman adun sab asman adun ko don woni jamma men nyalo men wana woni wete baytul izza kaaba asman gadido asman jeede biji kaaba mudu wete ko baytul ma'mur وعددهم وني كجماهير مفسرين أن قل عميد المفسرين دعاء ما بون ابن جرير الطبري جبنا رفرق نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ردوبي تمت إذا أنا قاس الناس سنكي كفرق من كن يا ردوبي تمت تشي ردوبي سب نجاه رأو بهن بغويا ابن كثيرا الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي أن قرطبي أن هادو وني ودد وني نام دل من كذا نقل والله أعلم نام دل مدن دعوال هن ubi ko neddo mo ganduda so korka ari tan newkintu dum wodnani men ay docteur en bi ko wodi maladie interne rafiji der mun ade neddo ne yada yimbe tan woni mi tuwa ko wi wonde neddo foko nyawdo itan ko pam dirdo rafimu e mo famu dirani rafimu dum wana bardo mum tan hare juddin no ha woni gawol bandum kono non neddo so wi non ko wiyete almor fagi nafsi kono ko buri sellude ko neddo so wonde cadele yo hollu haralleb jumradik fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu wana jaribima tan anyami tan tuti wala den cadele biya wadde nyamdu du mojjani alan wayta wa nyamani nyawirteni wala to ridima ko mir wonno wala to ridima ko daddi en gandi won nyabele den denda sa wana e wadde do gede fuf wadde ko yide doctorebe ha biima ko gonduda ko an sellata ko wara wala ko nandi hen kono nyawkinade de sabo waawa kam fultude Allah يجب أن يستغفر من الله ومن الناس ولا يستغفر من الله وما هم يبيتون ما لا يرضى من القول بايك سود دي بكنا بايك سود ألا سبكو كو حتى نجويد أوك على ركما فيش دي ما كما وابي دي مألا ودي دي غير موجي من باتين تساقل إن شاء الله ممتن كم كو كم كو يهواري مكو كونو بيدي نبوري موجي دي ان بجولو فتان تو مريد نون ونو بوري موجي دي كو جومو مجي دي يهات دكتوري بهان بيدوم رفي بوون دي جومو وابد جان كوارك اي والله أعلم e ko do warno ma taw namdal meden ko woni inna anzalnahu e namdal meden dewgal hen o ko qur'ana no jangirten dum hande ni meta ko ni jangirteno namdal gal na manki famnata ngal wona namdal kon ngal namdal direct kono ngal manki lelade ha few tay fanti hen kono timoje de bari ni tay ko wawlandu ndu ko ndu wolteno ko dental tutti dental ha yutti meden ina wadi façon ngaji ha heewi jenginaaji ha heewi sappo gandaadi di lolludi celludi cellugol di gol fona jogi riwayatujum di wala jenginaaji jidi di buri lolludi sabo jenginaaji won hen tato timmin be sappo be ben kadi koy juman riwayatul ko eggube e almamebe he wadde bangal jengin eto bangal gaddi jengin ko no biete nafi'a no biete asim biete kisa'i ibn Hamza ibn Ibn Kathir ibn Amir dum woni ko wiyete qira ko egga e mabbe non ko joni sawi warsh ya qalun dum ko riwaya gaddin awi Hafs dum ko gaddin e gaddinaji Asim wata bangal jenginaji di ko wolwolate ko no wolirte noni ala ko wayli hen alhamdulillahi rabbil alamin to bangal bindin onon no biida ni sabani la sallallahu alaihi wasallam dum wodi goto bindir ko no wawiri ko non wodi alhamdulillahi rabbil alamin hande bindinaaji gonnoode e zaman Allah sallallahu alaihi wasallam to ngali jibe baawi halde do en khad sumari dubi ujunaaje joy jeegom saka non bindin julbe dum fa wuro yabdu alhamdulillahi rabbil alamin wodi mi miseji tubu koobe arnobe heptileedel men de ala fodo be tawani dum inshallah

بوندي صلى الله عليه وآله وسلم بوندي صحابة مكو بوندي الأحزاب اللي بنجيني نه جبريل وين بو يبين جهتو تو بني يهود بني قريظة وبي كان أنا وها دم غلام غل سوت يلام غل وتو جولة تكو سان سورا بني قريظة تان صحابة كرب فايتول تو نان ود بين جوتو توتون كو هدا كون فترة جاي ايوه جون نون دي ويب نون ده هدا سغال تيسبار جون نون جي تاكسان هيتما الاول بين بي نجولن لا سلام نانا سغال سوايتا ده بين بي نجولن بي الله نلا صلى الله عليه وسلم بي كو واتو نجولن سوناتو بين بي الله او فانتي نانكو ان كانيو بين بي ابدا نجولن تا سوناتو اي بي بيتي بين نجول الاول بين غوبي هانجوتو نجولي تو جماري اي mbiɗe ko haala nela sallah sallam e gurdam muɗum e luuri o famiri ni o famiri ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wonani neɗon jangga Qur'an tano poñi ɗum poñi ɗum ga ɗeɗɗi ɗum o dasi ɗum ha yettude nela sallah sallam o wi oɗo mi nani abo jangga Qur'an wonani jangguinirɗami o wi woppu mbo ɗeɗɗiti mbo o ɗeɗɗiti mbo o wi mo janggo on janggi o wi nino selli ni jippinira am o wi mar jangu mar jangi o winino selli ni jippinira am ayi woto wi an biyata ko maliki tan maliki wodani woto biyata ko ghayril maghdubi ghayral maghdubi ala a wodani woto biyata ko alayhim alayhum ala woto wi alayhimu anbiya alayhim ala ko ɗum tan wodi ala ɗum woni jangguinaki hay façon ngaji ɗo yimɓe ɗo fodde yoɗo hammalatul hatab hammalatul hatab ɗum simoji tan ɓurɗe ɓallade men ɗe malikin nesi malikin nas ɗe gueɗe foof ene woodi jannginaaji wadde ko luure ɗeene ko ni mbayi ene woodi won heen luure ko ɓurɗe samorde ɗe ko ni mbayi tawana dagii geɗe ɗe ɗiɗi fof woni heen geɗe ko ƴiyal tan en njiyi enen neɗɗo addani men tan ko ƴiyal wi nela sala sallam wi walla wi Qur'ana wi kono boto fo ƴetta faamamo e muɗum aan paamirani min faamirani wadde application o en njiidaani gure o woni ko jeeri o woni ko waalo ɗum ne addata banngal faamamuyaaji ɗi sen dokki hen yeruji tan en dokki hen yeru to banggal eddaji eddaji jomiraɗo subhanahu wa taala wi wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusina thalathata quru rewɓe seeraɓe ɓe gona deɓe deedi en taw ko meɗɓe yundirde joom galleji mumen ɓeɗo eddinto période d'attente mabɓe ko lebbi tati mana la wiyete quru aji tati quru e ɗemgal arab ina firta laaɓe ina firta filayu tan kono konngol danna ni ene firta sikke ene firta yenaneede tan jooni noon laawol no wiyete abou malik e chafii ahmad ɓeeɗo paamiri kañum ko laaɓe debbo kañum limirta ko laaɓe sabu allah wi ko fotalli ɓuhna li iddati hinna edda debbo koye laaɓal wiyete abou hanifa to wi ala ɓuro wiyete noon ko piilabbe kamɓe fof ɓe kawri konngol ngol ina firta fiilayro e firta laaɓal wona kono noon ɗo holko faandita heen firti goto fof faamiri bangge jooni noon ina to banggal sahabaɓe nden hunde windaka no fewi hayko windako luuri yimɓe korima no paamodir sakka ɗum ɗo kadi dine l'islam ko noon way dine rendin yimɓe hewɓe faamamuyaji kewɗi machallah wona ɗum tan ene woodi gueɗe goɗɗe kadi to banggal ko wiyete sujude sahwi so neɗɗo yejjiti juumi e juulo holko foti sujude metako qabla l'imam chafii wi kala ko neɗɗo juumi fodde sujata ko qabla wonen o yi nela sallah a sallam wonto juumi sujji qabla o jooɗaki darde makko ɗimmere o sujji ɗon qabla ɗum chafi yi abou hanifa to wi ala kala neɗɗo juumi sujjita ko baaɗa ahan nela sallah sallam meeɗi juulde darɗe ɗiɗi tan o salmini o haalnano manki hawo namdi hawo yenana o addi darɗe ɗiɗi o silmini o sujji baaɗa salami ayi mbiɗo firɗe gueɗe foof goto mae foof wini ina andawa saabi ɓuuri sellude kono enen joni yeru en joni ɓeena laawol malik ina woodi saɗa juula mete a yurtinat juuɗe woni yaaruɓe ni a yurtinat juuɗe ma tan daña woni hen ko egga e laawol malik a yowatɗe daña konngol tata ɓiwol ngol wi ko ya yurtinɗe e farilla jowaɗe e naafila ɗum ɗo wonande almuɓe ƴeewe tan tafsir inna anzalnahu e qourtobi astahfirullah inna ataynaka alkawthar kay tafsir qourtobi ɗe gueɗe fof waɗi noon toon laawol malik ne waɗi ɗeɗo gueɗe tati ayi wadde en gandi to banggal luure ɗe ina waɗa faamamuyaji ko ɓuuri hewde hen ko faamamuyaji ina waɗa hen kadi nden hadis kadi ɓuura suwa ɗe rendinede ɗo gotel

wala mbiya ar so darima e ri poodata wala mbiya ar so darima e ara kadi ko noon wadde ko selli ko ka Allahu akbar wana Allahu akbar hala sada jokkondira ko noon mbiyata sada jokkondira ko noon mbiyata Allahu akbar Allahu akbar ay biyan Allahu akbar Allahu akbar kono sa darima mbiyata ay ko la ilaha illa Allahu kono sa darima hen mbiyata ko la ilaha illa Allah fatuba ay bismillahi الرحمن الرحيم كوني بندرتي كون سا داري مبي راكو بسم الله الرحمن الرحيم اي كوني ودي الله اكبر سير جوكو ندير مبي راكو الله اكبر الله اكبر والله الله اكبر الله اكبر الله أكبر أي سأجوك درينون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماذا كلموني كسلي عربية تقول لا تبدأ بالساكن ولا تنتهي بمتحرك عربية بقدر تأكل كوال إذا درر تأكل كذي كوانا كوال كوال إن قال لي كسكون إذا سكون ميت إن شاء الله وده بيجي جلسان to bangal darade hen deko woni ko buri selludi inshallah e wallahu alam kono ko woni regal tan kono lundande kadi wiyataka hunde harmudi inshallah wallahu alam e namdal mede dewgal hen de manki famde gal ni neddo mo naflata no miten way jabbare korka na selli kono non la sallallahu alaihi wa sallam bo anis to wi lewru yaa sappini neddo jabbare tay wona gadurino do jabbare tay wona gadurino horde altini alkhamis tay won ga wona gadur no horde hande nyaala hore nyaalam ta nyaalam tay wona gadur no horde lewru lufu ha gas e ko nandi hen dañan horde e wonde dan gal ko joni dañ e ko nandi hen so wona dum dañan jubo do inshallah e wallahu alam de manki mi dale namdal gal kono ko so tay ko dum kam ko dum woni jabol mum inshallah e namdal meden battindigal ma taw ko hal ata alal insani hinum من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان متى ميدي نتلو ميدي أرض الزمان سواء ونانو هايهون لم يكن شيئا مذكورا فيتك ميدي وانت نمو تقرير وكون ميدي نام دلني متى نتلو ميدا وانت ميدا واسي وانت هايهون دوين مانا حالكا mete neddo meeda wasde wonde hay huunde lam yakun shay madhkura okay non jumira subhanahu wa ta'ala bi wadde firti ko neddo woni no e dawal o wonano hay huunde do wadde o wi lam yakun shay madhkura inna khalaqnahum nawi inna khalaqnal insana min nutfatin min tagi neddo ko heddere man o wonano hay huunde am shajin nabtalihi ko jomira subhanahu wa ta'ala wi ko neddo wonano hay hunde tagalum Allah tagi dum ba men adama wadi ko tagde kanyum bo woni bo adi tagde bandiyanke o tagi dum ko bakkere ewo o wi o tagi hen soknaaje o ya yahna sutu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha e fitandu soknaaje o ko hen la sallallahu alaihi wa sallam hadith sahih muslim holno tagri baba hol macero o ko wirngo nano ba men adama heno itti macero tagi yum men hawa radiyallahu anha heddi be pop non iwi ko ndiyam foti ko ndiyam debbo tan woni isa ibnu maryam alayhi salatu wassalam walla heddi be ko ndiyam debbo e gorko wadde dum woni lam yakun shay'an madhkura mana kanko o neddo wonano hay hunde tiagal dum o tagi dum aha ande ho jomira subhanahu wa ta'ala wi do ko wonde neddo fof benni won dawal gal wonno o wonano hay e mi sikki ma tak dum wonno namdal gal tan hal ata ala al insani o holno firate e to bangal wiide mete neddo meedi wirtade e dawal gal o wonano hay hunde aywa walla wiide neddo meedi rewde dawal o wonano hay hunde dum no wodi sikki ala hen neddo fo hadum tagede de ala ko wonno fuddi mbiden tan ko jumra no hollira baade makko e nemaaji makko di rokki neddo kan neddo waawade yidu sabu yimbe no gollira wonde e leekom darnga darata ko sabu won yaabe haambi Allah waawa wattude tagorde eywa joni non